river to the mountain. Hello there, sir, how are you doing? Said the mountain to the river, I'm doing just fine. I just feel a bit tired. I've been a-flowing so many nights, made a few wrong turns, I had a few falls, but I'll keep a-flowing down through the hillside. The ocean is waiting, I must bid you goodbye. Said the river to the raptor, come on down, let me get you a drink. Thank you, sir river, it's so nice to see you. I've been flying for hours, could use something to eat. Feast yourself up, there's plenty to go around. There's plenty, but hurry, for I must leave soon. The ocean is waiting, and she ain't much further. So good to see you, until next time. Hello, Miss Ocean, here I am. I've been running for so long, I can't even say. Hello there, river, welcome, we'll take you. Kick off your shoes, stay for a while. Molt benvinguts i molt ben trobats. Una vegada més, obrim les portes de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Que quina música és aquesta que escoltem? Doncs pertany al darrer àlbum de Bob Wayne, que es diu Back to the Camp, publicat el 2014, i que ens obsequia amb cançons com aquesta que acabem d'escoltar. La primera peça que hem triat del disc, la que es diu The River. El mateix Bob Wayne ens acompanyarà amb una segona interpretació. És el Hillbilly Heaven. Benvinguts i benvingudes. Sat to talk with you. Many women, many miles. All the things I've been through. I've been singing songs about the devil, but I know you understand. As if I'm not mistaken, he was once your best man. Lord, was the devil really wants your right hand? So long since I lived without sin. I've been rambling and running, oh, the trouble that I'm in. Oh, Lord, the trouble that I'm in. When I go down and my motor stops a river, won't you please take me to hillbilly heaven. Thank you. crossed my mind. I've been rambling and running. I feel I'm running out of time. I've crossed many oceans, sang my song on foreign lands. Oh, the pleasures that I've tasted, Lord, surely I am damned. Oh, Lord, surely I am damned. And when I go down and my motor stops a revving, won't you please take me to hillbilly heaven? Won't you please take me to hillbilly heaven? Un personatge carismàtic que ens acompanya amb els primers minuts del nostre programa, provinent de la costa del Pacífic, dels Estats Units, de la costa del Pacífic i del nord, però que ha treballat molt per Europa. De fet, dos dels seus segells discogràfics són anglesos, ha estat enregistrant a Nashville i ara es troba a Alabama, on han registrat aquest nou àlbum que, de fet, és el primer que publica de manera independent als Estats Units, el Back to the Camper, un outlaw dels moderns, un personatge que ens morta, que ens porta aquesta música de truckers, de camioners, però també de rockers i de gent que està allunyada de l'establishment. Aquestes tracking songs, aquestes peces perfectes que ens acompanyen amb Bob Wayne, Back to the Camper, es diu el disc que avui us presentàvem al començament del nostre espai. El primer i únic senzill fins al moment d'aquest disc és la cançó 20 Miles to Juarez. She's a rambler, she's a gambler, she won't ever let you have her. She's an angel, she's the devil, she's always on the level. Don't you try to run with her, she'll just leave you in the dirt, like she has so many men before. He's a sinner, he's a splinter, he's colder than the winter. He's a loner, he's a rebel, he's best friends with the devil. And he'll walk this earth alone, he'll never find a home. He'll find you, he'll fool you, and he'll go. I've been walking down there all day when he pulled off up the freeway, and I got him without question, 'cause I always known I'd die young. There was a pistol on his lap next to a briefcase full of cash. I knew right then I had met my match. She was walking down that highway when I pulled up beside her, and even though I didn't know her, I could tell she was a wild one. There was bloodstains on her clothes. She said her name was Rose. She shut the door, I hit the gas. Where she's going, she said she didn't know. So I kept driving through the night, and no one said a word more. And then I pulled her close, touched the bloodstains on her clothes. I said, Mexico. She nodded yes. We drove all through the night then. I woke up to sirens and shattered glass all along the dash. And he put that pistol in my hands and woman, shoot to kill. You know that surely will. I said, hit the border, baby, I'll do the rest. We were shooting, we were swerving, and up ahead there was a curve, and we was going way too fast. We let off the gas, but that copper broke too slow, flew off the side of the road, next to a road sign said Juarez 20 miles. Small town crossed the border, and we got out, laughed out loud. Celebration was in order, so we stepped inside a bar, had a toast under the stars to long hauls and close calls. We drank all through the night, telling stories neath the moonlight. And I looked at him and he looked at me. Neither of us believe in destiny, so he took that case of cash. He split it right in half, I took my share and walked away. She's a rambler, she's a gambler, she won't never let you have her. He's a sinner, he's a splinter, he's colder than the winter. Don't try to run with her, she'll just leave you in the dirt. He'll find you, he'll fool you, and he'll go. La música d'aquest bon personatge de Bob Wayne ens ha acompanyat als primers minuts del nostre espai, en la companyia amb els duets, amb Elizabeth Cook, que no ho havíem comentat. I anem amb la música antiga, molt antiga, música de violí, d'Arthur Smith, al banjo, al violí, i a la veu, Harold Goodman, a les veus, Joe Forrester, al baix. Aquests enregistraments que escoltarem són realitzats el 22 de gener del 1935 i alguns d'altres el 7 d'octubre del 1940, amb la companyia d'ells tres, però també d'Alton Gelmore, de Ravon Gelmore, de Clyde Moody, de Billy Bird i de Tommy Magnus, que els acompanyaven. És molt bona aquesta música, és un personatge dels carismàtics dins l'evolució de la Old Time Music, el que era abans de ser anomenat country. El 10 d'abril del 1898 va néixer Fiddlin' Arthur Smith i ho va fer a Bold Springs, a Tennessee, i va morir el 28 de febrer del 1971. I el recordarem avui al temps de country amb peces tan fantàstiques com aquest Indian Creek. És un plaer per nosaltres recordar aquestes peces. Estem moltes vegades, hi ha molta gent molt centrada en l'avui de la música, i l'avui, com jo dic sempre, és només una petita cèl·lula de tot el que és el nostre cos, perquè durant tots aquests 100 anys o més que portem ja en country music, tenim multitud d'artistes i d'enregistraments, un dels quals podria ser aquest, Fiddler's Blues, el lament del violinista amb el fiddling Arthur Smith. Thank you. Aquest element preciós a càrrec. La música del Biodiri del Feeling sempre m'ha entusiasmat, igual que moltes de les clàssiques del món del country and western. Això és el que ens ha cridat sempre. Però ara estem centrats amb el violí i amb tot el seu grup d'acompanyament, com hem dit, enregistraments de finals de la dècada dels 30. Fa molts anys que no vaig a Tennessee i solia anar anys enrere, 2-3 cops l'any. Trobo a faltar el meu Tennessee, torno a faltar el meu Nashville. Take me back to Tennessee. D'aquesta manera posem punt i final amb aquest enregistrament que ens porta els 22 millors temes de Feeling Arthur Smith and His Dixieliners i que es deia Straw Breakdown. Take me back to Tennessee. Take me back to Tennessee, for there is where I long to be. Better quit your foolish way. You better quit your foolish way. You better quit your foolish way. For I'm gonna leave you some of these days. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone, for I will be gone so long. Take me back to Tennessee. Take me back to Tennessee. Take me back to Tennessee, for there is where I long to be. What killer's love will do? Don't you see what killer's love will do? See what killer's love will do? Make hate your pappy and mammy too. Take me back to Tennessee. Take me back to Tennessee. Take me back to Tennessee, for there is where I long to be. El violí, la meravella que ens portava aquest boníssim violinista de principis, bé, de fet del segle XX, va néixer a principis a finals del XIX i va morir, doncs, com hem dit, a mitjans del segle XX. En Feeling, Arthur Smith, continuarem recordant, si us sembla, mitjançant el nostre espai, amb el disc possiblement menys conegut de la discografia de Little Texas, perquè va ser quan estaven ja davallant fortament com a grup a finals de la dècada dels 90. Va ser el disc Little Texas, que era un àlbum editat per aquesta mateixa formació el 1997, el seu darrer àlbum per Warner Bros. Records. Avui escoltarem recordant els senzills d'aquell disc, com per exemple el primer d'ells, la cançó Bad for Us, una peça original d'un dels membres de la banda, que ens portava excel·lent música, per cert, Howell, juntament amb Dwayne O'Brien i en Tom Shapiro. Bad for Us, aquest senzill, arribava a ser número 45 a les llistes americanes. Porter Howell a la composició al costat de Dwayne O'Brien i Tom Shapiro d'aquest Bad For Us, el primer senzill que es va extreure d'aquest àlbum de Little Texas. És l'únic àlbum de la formació que tenia Jeff Hawkins en els teclats. En Hawkins havia reemplaçat el primer dels teclistes i vocalista, Brady Seals, que havia abandonat la formació per la seva carrera en solitari. En addició, també és l'últim àlbum que tenia com a vocalista solista en Tim Rushlow. Després que la banda separés a finals del 97, en Rushlow va començar la seva carrera en solitari. La banda després la van establir en Graham Howell i en O'Brien, i també amb en Probes. La van restablir després, 7 anys després, amb Stephen Troy, també com a vocalista solista, tot i que va durar molt poc. El segon senzill d'aquest disc va ser la cançó Your Mama Won't Let Me, número 64, com a màxim a les llistes americanes. Una composició de Del Grey, Thom McHugh i Keith Follies. Mama won't let me. If anybody could, I know he'd understand, but your mama won't let me. She's one step ahead of me every time. When I get too close, she draws that line. Thinks I'm trouble, but I'm not. Repàs, el darrer àlbum exitós, si es pot dir així, tot i que no ho va ser pràcticament gens de la banda Little Texas. Després d'aquest àlbum, la desbandada va ser absoluta amb la formació sense èxits i allunyats de la seva discogràfica. El tercer senzill d'aquest disc va ser la cançó The Call, encara va ser un èxit menor, només va arribar a ser un número 71 a les llistes americanes, i la composició li corresponien amb en Walt Aldridge i amb en Tim Rushlow mateix, de la mateixa formació. L'únic àlbum en el qual va ser el vocalista solista de la formació. Little Texas, doncs, en The Call, un repàs al country music de l'any 1977. Trying chances for good. You can run, but you can't hide. You can keep it all inside. Take it from a fool who's tried it all. Pay attention to a friend who swore he'd never fall again. You're gonna answer when you get the call. When love finds you, sneaks up behind you with eyes that see through all of your charades. Change you no matter what you say. You can run, but you can't hide. You can keep it all inside. Take it from a fool who's tried it all. Pay attention to el record musical de Little Texas, una banda prou coneguda a casa nostra i que va iniciar d'aquesta manera amb aquest disc la seva davallada musical després d'haver tingut èxits impressionants a les llistes americanes, sobretot a principis dels anys 90 amb la seva discografia. Un sol senzill va arribar a ser un número 1, el My Love, del 1994, però les primeres cançons, sobretot del segon àlbum, del Big Time, que es va publicar, crec recordar, el 1993, eren sensacionals. Anem ara amb una veu fosca, profunda, una veu que m'encanta, amb una noia que ens aporta el seu àlbum per aquest 2014. Us presento ara mateix, dins aquest espai de Country Radio Estel i a Ràdio Principat, a Pauline Andres. Ens porta l'àlbum All Them Ghost, i d'aquest disc profund escoltem la cançó Like in Every Country Song. Crawl home in the early hours. Un disc, com hem dit, profund, Pauline Andres, que ens porta aquest disc All Them Ghosts, Tots els Fantasmes, i és que és una noia que se'n va molt més enllà del que és la música estàndard d'aquesta que surt de Nashville, fins i tot amb l'estil o amb el subgènere anomenat Americana Music. És una veu profunda, és una veu dura, i és una noia que, per mi, que es posa a dintre i que arrenca de les profunditats de la música americana en tota la seva totalitat. Pauline Andres té molt de futur, les seves cançons són plenament de compositora, és una cantant o una explicadora de cançons, el que seria la nova trobadora de la música. Una mica la seva ascendència ja ens ho explica, perquè té ascendència hongaresa, eslovena, espanyola, nascuda a França, i va passar molt de temps de la seva vida a Berlín. Doncs si això li afegim que va viure a Arizona durant molt de temps, doncs també ens portava la música americana. Americana i folk, tot plegat amb cançons com aquesta, el seu senzill extret de moment d'aquest àlbum, la cançó dedicada a la Patsy Cline. He took from her every reason she had to smile. He turned her around to some kind of Patsy Cline. We all see the victim but there ain't no crime. He turned around to some kind of Patsy Cline. She says, I love my man Austin right by his side. Oh, everybody knows he doesn't treat her right. She says, I love him until the day I die. She's a fool by choice and she believes when he lies. She knows she's heading to war. She knows she's bound to fall. She says for him I would kill. That's all that is real. He's my man, and that's all that is real. He pays no attention to the tears in her eyes. He turned around to some kind of Patsy Cline. We all see the victim, but there ain't no crime. He turned around to some kind of Patsy Cline. She knows she's heading to war. She knows she's bound to fall. She says for him I would kill. He's my man and that's all that is real. He's my man and that's all that is real. She knows she's heading to war. She knows she's bound to fall. She says for him I would kill. He's my man and that's all that is real. He's my man and that's all that is real. Thank you. la presentació d'un nou disc d'una nova vocalista. Diuen d'ella, i ho diuen alguns crítics dels més afamats als Estats Units, amb qui ha compartit alguna vegada alguna conferència, que la seva veu i la seva presència i les seves cançons, aquestes storytellers que ens aporten, són talment com ha de ser la música country, o representen el que és la música country. Per les històries, per la veu i per el que convida, sens dubte, a fer una vegada les escoltes. Sweet Fortune Telling Ma és la tercera i darrera cançó en la qual acabem la presentació d'aquest All Them Ghosts, el disc de Pauline Andrews. You know I couldn't sleep all night, drive a pen, shadow boxing. Tell me I'm gonna be all right. I think I need to come home. Sweet fortune telling me, just long enough to wanna go again. Tell me everything will be fine, sweet fortune telling me. Tell me will it all be alright, sweet fortune telling me. They say I'm a big girl now, but I need a piece of advice. Sweet fortune telling me, tell me. You're the fools, but sweet, crazy mom, we know how life can be cruel. Sweet fortune telling me, tell me. Is bright. Tell me everything will be fine. Sweet fortune telling me. Telling me. Anirem acabant, després d'aquest Heart American Music amb la veu de Pauline Andrews, ens acomiadarem i ho farem, com no pot ser d'una altra manera, dins del nostre espai. Això és Ràdio Estel, ràdio principal, per tant el gospel, la paraula, l'evangeli té una part important també dins la música, i ho sabeu tots els que seguiu la música americana i la música country, de què és primordial la música cristiana dins els ambients de la música country. I ho farem amb Roy Clarkson Acuff. Roy Acuff, nascut el 15 de setembre del 1903, mort el 23 de novembre del 1992, amb grans clàssics de la música gospel. L'àlbum es deia Sings American Folk Songs and Hand Clapping Gospel Songs, com per exemple aquest gran clàssic, Red River Valley. From this valley they tell me you're leaving. I shall miss your bright eyes and sweet smile. For you carry with you all of the sunshine that has lightened my pathway a while. Would you think of the home you are leaving, of the parents so kind and so true? Would you think of the Red River Valley and the light of that old Red River moon? Come and sit by my side, little darling. Do not hasten to bid me adieu. Just remember the Red River Valley and the girl that has loved you so true. I have waited a long time, my darling, for the words that you never would say. And at last my poor, poor heart is breaking, for they tell me you're going away. When you're far from the scenes of the valley, and they tell me your journey is through, then remember the Red River Valley and the girl that has loved you so true. Come and sit by my side, little darling. Do not hasten to bid me adieu. Just remember the Red River Valley and the girl that has loved you so true. Roy Acuff en va ser un personatge dels capdals, violinista, cantant i també promotor musical, i a més bon compositor, conegut com el rei de la música country, molt abans de que altres tinguessin aquest nom, i que va ser el que va passar d'aquell estil característic dels principis de la música country, dels seus principis com a música purament de cordes i com Howtown, com es coneixia, a ser el que després es comercialitzaria com a música country i que faria que tingués un èxit internacional com a música country. Va començar la seva carrera als anys 30 com a cantant i violinista per al grup que l'acompanyava, els Smokey Mountain Boys, i va ser membre del Grand Ole Opry des del 1938. Una altra de les cançons de gospel que ens porta és Build Me a Cabin in Glory Land. Saints have traveled on, paved with all the tribulations of the martyrs that have gone. If you're grateful for their victory and for showing us the way, then give thanks for all your blessings. Get on your knees and pray. Thank God for every flower and each tree. Thank God for all the mountains and the sea. Selfishness and greed, there remains a glory fountain to supply our every need. You can find it in the temple with a welcome on the door, but be sure to count your blessings before you ask for more. Thank God for every flower and each tree. Thank God for all the mountains and the sea. Told us to, when he said, forgive them, Father, for they know not what they do. They would change their way of living if they could but understand. So remember, they're your brothers, they need your helping hand. Thank God for every flower and each tree. Thank God for all the mountains and the sea. Roy Aycoff, i acomiadem aquesta nova edició de Country Radio Estel i Ràdio Principat en Rafael Corbí. Com sempre, gràcies per haver-nos acompanyat durant aquests minuts amb una altra de les seves cançons de gospel, de la paraula I'll Fly Away From Here. Salutacions ben cordials i moltes gràcies. A reveure a tots i a totes. I'll fly away. Just a few more weeks.